e posso quitarlo tranquillamente, pois non se usa. Agora os meus camareiros terán menos probabilidades de morrer de cancro, pero terán moitas máis probabilidades de morrer de fame. Entre que non se pode fumar nos bares e o ministro Sebastián di que con non tomar un café o día xa se soluciona a suba da luz, pois iso, no menchán non entra ningún can. Outro día, paseando co meu fillo polo meu pobo, decateime do porqué da enormidade das beiras rúas do Plan E. Son para a xente que pide esmola, cada día hai máis, e máis para os fumadores. Pero aínda queda espacio. Non me extrañaría que quitaran unha lei en contra de comer colesterol nos bares e nos restaurantes. Que teñamos que comer os bocadillos de tortilla e de chorizo tamén nas beiras rúas. Despois destes razoamentos, o meu fillo díxome: «Que fan estes señores botando fume na beira rúa? Están cabreados?» E eu contestei-lle: «No, meu rei, agora é moito máis san fumar fora». E el: «Eu, cando sexa grande, tamén quero fumar fora, papi, pois é máis san». Eu, anonanado, díxenlle: «A ver se chegamos a grandes, meu rei, porque a hostelería non dá». Ao que me dixo: «Papi, por que non faz unha fábrica de beiras rúas enormes, de cinceiros para o exterior e de estufas tamén para o exterior?» E eu contestei abrallado: «Se chegas a grande, non te metas a político, pois non triunfarías». «Por que, papi?» «Porque tes moita cabeciña, meu rei». Pues después de este tema del último que cierre, Fuma y Vive, Imos co testiño O último trago en París de Kiko Nogueira. A prohibición do cigarro na Europa deixa cada vez máis parecida con os Estados Unidos. Os Estados Unidos deran ao mundo, ata meados do século pasado, a noción de que fumar era glamuroso. Rita Hayworth en Hilda, Humphrey Bogart en Casablanca, Mae West, Groucho Marx, Marlene Dietrich e máis un monte de astros asociaban a súa imaxe con fumar. Depois, o mesmo país encargouse de dicer que todo aquilo era mentira, que o cigarro era unha máquina de provocar cáncer e que quen usaba non pasaba de un asasino ou un ladrón de carro. A raíz de eso, un cordón de imitadores non parou. A Cidade de México criou leis que prohíben o cigarro de todos os establecimentos públicos, incluindo bares e restaurantes. Tamén, despois, pasou o mesmo con Tailandia, Turquía, Nova Zelanda. E a Europa acabou entrando na danza. Na Inglaterra, o prohibimento é casi completo. Se tiras unha cobicha ao chan, a multa de 50 libras. Despois, Francia sucumbí, a patria dos galiuses, tal vez o cigarro máis fedo do planeta. A Francia, onde a imaxe de Jean-Paul Sartre fumando no Café de Flor era unha imaxe da alma parisiense. Ok, todos sabemos do mal que o cigarro causa e das mítimas que le fai en todo o ano, todo o día. Exceptuando as prohibicións obvias, como fumar en escolas, será que non hai unha histeria atroz en curso? Ao pegarse a campaña antitabaquista, a Europa non dá as costas a unha parte da súa historia e da súa cultura? A planta de tabaco foi levada a Europa nas carabelas de Colombo en 1492. Nas Américas, ela xa era usada en rituais indíxenas había 1500 anos. Freud non conseguía escrever sen seus charutos. Non os largou hasta os últimos días do seu cáncer na boca, provocado probablemente polos propios charutos. Ata a Primeira Guerra Mundial, mascábase tabaco moito máis do que se fumaba. Os soldados nas trincheiras axudaron a popularizar os cigarros recheos de nicotina e alquitrán. A partir dali, o consumo creceu estípidamente con o auxilio do cinema americano, mas ese mundo acabou. As persoas fumadoras teñen en tesis o dereito de se matar. É insusto transformarlas en bandidas, psicópatas e traficantes de órganos. Donde está a civilidade? A civilización está nun café, en un cigarriño e na conversa que nace dese encontro, nesa intoxicación productiva. Unha sustancia excitante e outra relaxante. Un casamento perfecto. O cigarro, cigarrette, a maneira cariñosa dos franceses, é un bo paliativo para a ansiedade de chegar ao estranxeiro e mesmo de viver. Por que supor que toda persoa que fuma é viciada a nicotina? A nicotina, claro, desempeña un papel importante na coisa, mas non é ela totalmente responsable polo hábito, porque as crianzas chupan o dedo. Desde que deixan de sugar os sellos da mai, as persoas gostan de pôr alguna cosa na boca. Algunas se satisfacen comendo ou bebendo, aínda que sen necesidade física. Outras mascan chicles. Outras fuman. Pódese dicer que iso é un risco para a saúde, mas será de feito un vicio. Hai varias outras actividades con risco de morte. Conducir, comer comida rápida, voar en asa delta, e non son consideradas vicios. Na próxima vez que vostedes sintan vontade de chamar a policía ou de insultar a aquel cidadano dando as súas bafaradas calamadamente del lado de fora dun pub, na solidade de seu hábito, lémbrese de toda a tradición que ele carrega na súa fumada. E teña en mente que, eventualmente, un cigarrillo non é apenas un cigarrillo. Ainda máis na Europa. placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer. Sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Y después de Sara Montiel y Fumando Espero, imos a dar conta de este testiño Vosé Venceu, de Fabio Pegrucci. Eu me lembro de vosé, claro que me lembro. Non foran pocas as veces en que estivemos aquí, neste lugar. Algunas hasta na mesma mesa, entre outras tantas persoas. Eran moitas persoas, eran outros os tempos, os asuntos. Debates, opinións en conflito. Era na madrugada, despois de moitas doses, que a conversa se inflamaba, se enfurecía por veces. En mesa de bar sempre se ten a certeza de que é posible resolver todos os problemas do mundo. Vosé se lembra? Tal vez non. Eu me lembro de vosé, se incomodándote con frío, con afumadas, enxoando após o segundo copo, non raro pedindo un refresco apenas para continuar máis un pouco na mesa. Eu achaba engrasado alguén preguntar ao camareiro: «Ten sprays?», despois de ter tomado dos copos. Moito engrasado. Acho que por iso nunca me esquecí de vosé, que de toda maneira era o primeiro a se levantar, sempre deixando a súa parte da conta e despedíndose. O primeiro a ter sono era vosé. Eu me lembro de vosé cos ollos abertos diante dos meus excesos na mesa. Vosé facía unha expresión engrasada entre noxo e desaprobazón. Meu gosto pola improbable mistura, polo sabor máis nocivo, polo prato máis sospeito. Alcohol e tabaco, allo e pimenta, peixe cru, café forte. Vosé non bebería eso, non comería aquilo. Eu me lembro da súa cara espantada diante de revelacións de un lingua de trapo. E todas as linguas son de trapo despois dunha certa hora. As historias sobre os cabarés paupérrimos, lugares que vosé xa máis frecuentaría, xa máis frecuentou. Sobre as viaxes sin destino, de tantos apuros, de dormir en cualquier lugar. Seus ollos parecían querer sair das órbitas. Vosé, seus medos. Das doenzas, dos riscos todos, vosé boca aberto ouvindo. Recoñezo hoxe algún sadismo en contarlle, mas contaba. Das miñas historias de amor te contaba, vosé sabe, se lembra, miñas paixóns, da felicidade estrepitosa exhibida, de dores de cotovelo, homéricas, de corno epopélicas, sempre o ceo o inferno, nunca existiu para mí un lugar entre os dous extremos. Vosé ouvía, vosé sempre tan centrado. Unha pesada equilibrada, vosé. Tan diferentes nos dois, non é? mas non había trazo de maldade no meu ser diferente de vosé, ya seguro. Nunca imaginei ofenderlle, ni afrontarlle. Só eu sei que vosé nunca me soportou. Nunca imaginei cuánto vosé desesaba, íntimamente desesaba, que eu debiese ser penado pola miña perniciosidade, pela miña promiscuidade, polos meus abusos, pela miña falla de modos, por zombar dos riscos das regras, por falar demais, por alardear dos meus ligues como si fosen trofeos de guerra, por ser roto, sucio, obsceno, e non facer cuestión alguna de ocultar ou me desculpar por iso, por atentar seguidamente contra a miña propia saúde, por todo iso, e iso eu non imaginaba, vosé me quería castigado, era meu merecemento, vosé creía. No entanto, pasáronse quase 30 anos, meu camarada, quase 30, e eu ainda estou aquí. Ainda teño cabelos, dentes, ainda respiro e ben para seu desespero. Mas vosé sabe como é, a xente embellece, a xente muda. Non há como evitar, non é? Eu, por exemplo, ainda gusto dos bares, mas xa non quero máis mudar o mundo. Xa non é iso que eu paso as noites conspirando, con os cotovelos sobre o mármore da mesa. Miña única ambición, hoxe, é non permitir que o mundo me mude. E vosé ha de convir, esa xa é unha grande ambición, non é? Eu xa non encontro varios coñecidos cando chego aquí. Non ando máis en bando. Xente da nosa idade xa non coñece tanta xente. Vosé sabe deso, non sabe? É diferente hoxe, sim, sim. Con unha muller sempre eu sei que vosé olla. Eu sei ata que vosé cochiva, que faz comentarios. Algunas ten idade para seren miñas fillas. É iso que vosé di, non é? Pois é, meu camarada, lamento, mas non son as miñas fillas. Mas vosé observa ben, eu sei. Vosé sabe como é, que gusto de comer, de beber e de conversar. Sempre gustei de conversar. É a esencia da interacción, non é? Conversar sin tempo, sin compromiso, sin ansiedade, sin hora para levantar da mesa. Un lugar aconchegante, un camarero atento. E vosé só se faz de conta que non entende. Por eso vosé vibrou cando soubo de Navidade, non é? Porque vosé de inmediato percebeu que iso, que ese pequeno detalle, tería o poder de arrasar con a miña brincadeira, con unha das poucas coisas que aínda son capaces de me proporcionar prazer xenuíno, como o derradeiro elo da ligación con aquela chama primitiva dos meus ollos naquele tempo. Vosé percebeu que o golpe era preciso, ben, no val blanco. Vosé ficou feliz. Eu sei que ficou feliz. Agora vosé se sente poderoso, non é? Afinal, vosé tamén ten unha lei con vosé. Foi feita por persoas iguais a vosé. Vosé agora me olla por encima e eu son o clandestino neste lugar que sempre foi meu. Nas mesas onde eu tramei revolucións. Pero os pasillos onde viví meus amores. Ata na barra, onde eu me sentía artista e vosé me asistía. Resolveran que eu son inadecuado aquí. E vosé, susto vosé, que sempre durmiu nas cadeiras, vosé coa súa rinite, o seu fígado sensible, co seu estómago fraco, as súas opinións frousas. Olla só, agora é vosé quen manda, é seu, é todo seu, este lugar e todos os outros, tudo, todo seu, sin excepción, sin posibilidade de escolla, de opción. É a democracia como vosé a concebe, non é? Entón, tá, será así. Como vosé sempre cris, eu estou saindo, e ao lado de fora que vosé me relegou, vosé venceu. Mas antes que eu saia, antes que eu me despeda definitivamente, desexo te facer unha pregunta. Sexa sincero, ao menos agora. Non é o meu cigarro que lle incomoda, non é? Nunca, nunca foi. Te incomoda o que se desprende do tabaco, sí? Mas non pola punta en brasa, e si pola outra punta. Non é fumar o que te perturba, é o meu prazer. O meu prazer deleiteiro, mundano, suxo, fugaz, perigoso. Son as cousas que vosé sempre quis facer, mas tiña medo. E o odio que vosé ten pelos 30 anos que se pasaran estamos os dous aquí, exactamente do mesmo xeito, os dous, vivos. Vosé fica pensando no tanto de cousa que non fez como eses seus temores todos. Me ve aquí e non se conforma. De que te adiantou, non é? O que vasó gañou máis que eu? Diñeiro, tal vez? Mas iso non te consola. Vosé pensa nas garzonetas fuleiras, na última dose daquela bebida barata, no sándwich de perna, e mira na ponta do meu cigarro. Súa vinganza, non é? O que te incomoda, camarada, non é fumar. Eu sei que son e vosé ser quen é. Mas iso non vai mudar. Non há como mudar. Así como non há como mudar o que xa pasou e o que xa foi vivido. Ou no seu caso, o que non foi vivido. Vosé me quería enfermo, non é? Vosé non confesa, mas quería. No fondo sempre encontrou e aínda encontra que eu merecía. Pois eu devo dizer que, en fin, vosé conseguiu. Estou doente, sí. Mas non é de cáncer, cirrose, enfisema, cólera, úlcera, sida, sífilis. Non é. É de tristeza. Eu vou sair, sí. Vamos ver como se vira sin min. Vamos ver o que vosé, as persoas como vosé, facen dese lugar. Você é muito mais que eu sou. Está bem mais rico do que eu estou. Mas o que eu sei você não sabe. E antes que o seu poder acabe, eu vou mostrar como e porquê. Eu sei, eu sei, mais que você. Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei. Sabe andar de madrugada, tendo a amada pela mão. Sabe gostar, qual sabe nada. Sabe não. Você sabe o que é uma flor. Não sabe, eu sei. Você já chorou de dor, pois eu chorei. Já chorei de mal de amor. Já chorei de compaixão. Quanto a você, meu camarada, qual o quê? Não sabe, não. E é por isso que eu lhe digo, e com razão, que mais vale ser mendigo que ladrão. Sei que um dia há de chegar, isso seja como for, em que você pra mendigar só você pode ser ladrão quanto quiser, mas não rouba o coração de uma mulher. Você não tem alegria, nunca fez uma canção. Por isso a minha poesia a você não rouba, não. você não rouba, não. Sabe você o que é o amor? Seguimos falando de tabaco en Como Cho Conto, da Calimera. Eimos co testiño 50 caixas de Luis Alves. Así que a enfermeira deixou o cuarto, Filipe deitou o cigarro á boca e acendeu co chisqueiro vello. Tosiu lentamente 2 segundos despois. Definitivamente ele non era fumador, mas pelo menos agora tiña certeza diso. Era das pocas certezas que tiña desde o accidente e agarrábase a elas. A fin de contas, quen non ten memoria agárrase ás experiencias que vai tendo, especialmente as que lle dicen algo sobre quen é. Ollou para os montes de caixas de arquivos que lle tiñan traído, supostamente da súa casa. Non sei ata que punto a mi casa é miña, se non me lembro de alguna vez de ter posto os pés en ela. Fixo por afastar o pensamento da súa mente, achegouse unha das cerca de 50 caixas e abriu unha. Pero vistos, gosto de escrever. A caixa estaba chea de follas soltas, unhas con ideas rascuñadas, outras con historias. Tirou doutra caixa, e doutra, e doutra, e o contido de todas era semellante, páxinas soltas con textos claramente autobiográficos, recortes de artigos de revistas escritos por él, historias inteiras e por terminar. Todo isto con asuntos dos máis diversos, desde sexo e amor ata colonias noutros planetas, pasando por meditacións persoais e entrevistas con xente extraña. Moitos dos textos eran demasiado cortos ou xenéricos para perceber se eran reales ou ficción, mas Felipe sabía que perdido, algures naquel puzzle de palabras, estaba boa parte do seu pasado. Non se facía idea de como perceberlas. Pasouse horas dando voltas 50 caixas, ata que tomou unha decisión. Despesou todo no chan e deitou lume a todas as follas. E sen apagar o xisqueiro, acendeu un cigarro. Desta vez non tuxiu, polo contrario, suspirou de alivio. Que se vayan a merda, pensou, non contendo un sonriso. Non fumaba, agora fumo, o resto xa non interesa. Tiene su gracia levantarse de la cama, un cigarrito, un cafetito, unas galletas y después otro cigarrito. Y alguien llama y con su voz insoslayable va y me dice: haz las maletas. Y es ella, claro, que es un puro disparate. Y un día sí y otro también me ata su carro, carro de amor y a la vez carro de combate. Y me preparo a discutir mientras enciendo otro cigarro. Otro cigarro que aún no es el de después, es anterior, por eso mismo lo destaco. Gracias tabaco, cuelgo el teléfono y me quedo pensativo, y lo descuelgo y ahora soy yo quien la llama y comunica, no es posible. Ya no vivo ¿Y qué le pasa a este maldito encendedor que no da llama? En la cocina hay una caja de cerillas y ya de paso otro café. Mira que es terca, esta mujer me sacará de mis casillas. Salgo a la calle a ver si un taxi permisivo a ella me acerca. Y otro cigarro que aún no es el de después, es anterior, por eso mismo lo destaco. Gracias, tabaco, gracias, tabaco. Y hoy que pensaba describiendo algún enredo, ir con mis letras tras la gloria de Cervantes, héteme aquí tras la glorieta de Quevedo. Por culpa de ella mis valores, que se dicen, son tan cambiantes. Me abre la puerta y me habla así, momentos graves. No quiero ser más el reposo del guerrero, sino el afán del desertor. Tú lo sabes, y conversamos y llenamos de colillas el cenicero. Y otro cigarro que aún no es el de después, es anterior, por eso mismo lo destaco. Gracias, tabaco, gracias, tabaco. Al fin quedamos en silencio y cara a cara. Desembocamos entre el humo en el deseo. Y aunque la clara situación no quede clara, continuará próxima entrega el mes que viene como un tebeo. Y es el amor a la luz de una palmatoria. En la pared dos siluetas, lentamente acariciándose se borra la memoria con ese afán del desertor que me pedía la muy exigente. Y otro cigarro que ya es el de después, y es aún mejor, por eso mismo lo destaco. Gracias, tabaco, gracias, tabaco. Gracias, tabaco, gracias, tabaco. Pues después de esta canción de Javier Krai, gracias tabaco, imos con o último relato, este un poquinho máis extenso que os anteriores, titulado Sopa Fumadores, de Julio Ramón Ribeiro. O escritor peruano contanos o seguinte. Sen ter sido un fumador precoz, a partir de certo momento miña historia se confunde con a historia dos meus cigarros. No meu período de escolar non guardo ninguna lembranza nítida, salvo o primeiro cigarro que fumei aos 14 ou 15 anos. Era un cigarro rubio, marca Derby, que un colega me ofreceu na saída do colexio. Acendío moito asustado, á sombra dunha moreira, e despois de dar algunhas caladas, sentíme tan mal que pasei a tarde toda vomitando. E xureime a mí mesmo non repetir a experiencia. Xuramento inútil, como tantos outros que se seguiran, xa que anos máis tarde, cando ingresei na facultade, metros antes de atravesar o vello San Grau, xa tiña arriscado fósforo e acendido o cigarro. Eran entón os Chesterfield, cuyo doma 12 guardo ata hoxe na memoria. Un paquete duraba 2 ou 3 días, e para poder comprarlo tiña que me privar de outros caprichos, pois naquela época vivía en precario. Cando non tiña cigarros nin diñeiro para comprarlos, roubábaos do meu irmão. O menor descuido, xa deslizara a mão na saqueta dele, dependurada nunha cadeira, e roubado un cigarro. Digo eso sin ninguna vergoña, porque ele facía o mesmo conmigo. A subir de precio, os Chesterfield volatilizáranse das miñas mans e foran sustituídos polos incas, escuros e nacionais. Aquele tabaco non debía ser moito bon, mas era o máis barato que se encontraba no mercado. En algunhas tendas eran ofrecidos en metades ou cuartos de paquete, en canutiños de papel de seda. Daba vergoña guardar un deses canutiños no bolso. Eu sempre tiño unha caixinha vacía onde puña os cigarros. Mesmo así, os incas eran un luxo, comparados a outros cigarros que fumei en aquele tempo, cando a miña necesidade de tabaco aumentou sin que o mesmo acontecese cos meus recursos. Un tío militar me traía do cuartel cigarros da tropa, amarrados como si fosen fogos de artificio, produto repugnante, onde era posible atopar pedazos de cortiza, farpas, pallas e uns raros fíos de tabaco. Mas non me custaban nada, e se deixaban fumar. Cando entrei na Facultade de Direito, conseguí un traballo como secretario para un abogado, e así pude dispor de medios necesarios para asegurarme meu consumo de tabaco. O pobre Inca foi para o inferno. Condenaino a morte, feito un vil conquistador, e me puso a servicio dunha potencia estranxeira. A boga de entón era o Lucky. A linda caixinha branca con un círculo vermello era a miña preferida. Millares deses paquetes pasaran por miñas maus. En as volutas dos seus cigarros están contidos meus últimos anos de Direito e meus primeiros exercicios literarios. Cando chegara a París, emigrado, as cousas ficaran moi negras. Aconteceu que un día non pude máis comprar cigarros e tive de cometer un acto vil, vender meus libros. Eran apenas 200 ou algo así, mas eran dos que eu máis gustaba, aqueles que eu arrastrara por países, trens e pensións durante anos e que tiña sobrevivido a todos os avatares da miña vida vagabunda. Eu tiña ido alargando por todas partes casacas, guardachuvas, zapatos e reloxios, mas daqueles libros nunca me quise desprender. Suas páxinas anotadas, subliñadas ou manchadas conservaban as marcas do meu aprendizado literario e, de certa forma, do meu itinerario espiritual. Mas bastou comenzar, e fiquei ollando para a mi estante vacía. Meus libros, literalmente, tiñanse esfumado. Proseguí miña vida errante por diferentes cidades, albergues e ocupacións, deixando en todo lugar espirais de fume e cobichas esmagadas, ata que fun parar novamente en París, nun apartamento de 3 habitacións, onde pude reunir unha colección de 60 cinceiros. Non por manía de coleccionador, mas para ter sempre a mão algo donde sugar as cobichas e as cinzas. Tiña adotado entón a Marlboro, pois esa marca, que non era mellor nin peor do que as moitas que xa tiña probado, suxereume unha brincadeira gramatical que practicaba disiduamente. Quantas palabras podían ser formadas con as 8 letras de Marlboro? Mar, lobo, mal, lambo, bar, lombo, amor, rombo, orar, bolo, etc. Torneime invencible no xogo que impuse entre meus colegas da Agence France Press, onde traballaba na época. Esa agencia, vou dicer de pasase, era non só unha fábrica de noticias, mas tamén o emporio do tabaguismo. Foi precisamente na era do Marlboro e do meu traballo na agencia que me arrebentei. Non é meu propósito establecer unha relación de causa e efeito entre esa marca de cigarros e o que me aconteceu. A verdade é que unha tarde caí na miña cama e comecei a morrer, para grande alarme da miña muller, pois en cuanto iso, alén de fumar, tiñame casado e tido un fillo. Miña bella úlcera estomacal perfurou. Unha ambulancia de sirena estridente levoume en estado de coma hasta o hospital e gracias á transfusión de sangre macizas pude voltar a min. Iso é horrible e non exasero nos detalles para non cair no patético. O doctor Dupont cicatrizou a miña úlcera en 2 semanas de tratamento e me deu de alta con a recomendación expresa, alén dos remedios e do réximen alimentar, de non fumar máis. Non fumar máis, inocente doctor Dupont. Ignoraba con que tipo de paciente tiña topado. 2 meses máis tarde, incorporado máis unha vez ao meu traballo na Axencia de Noticias, entre centenas de rabiosos fumadores, eu atiraba no cesto todo un día un par de caixiñas de Marlboro vacías. Marlboro. Miña brincadeira gramatical enriqueceu. Broma, rolar, rabo, ramo, borla, etc. Iso pode ter graza, mas así como encontrei novas palabras, tive novas hemorraxias e novas ambulancias foranme levando ao hospital entre apitos e sirenas para me deixar de sangue diante dos ollos horripilados do doctor Dupont. A ambulancia transformouse de certa forma en meu medio normal de locomoción. O doctor Dupont me entregaba en casa siempre recauchatado, despois de xurar que se deixaría o cigarro, e ele amenazando renunciar da próxima vez aos paliativos e me enfiar a faca sin contemplacións. A faca do doctor Dupont foi a miña espada de Damocles, con a diferencia que comigo ela caiu. Iso aconteceu anos máis tarde con Don Alboro e o seu estúpido xogo de palabras, bar, broa, lar, ralo, rabo, tiña sido sustituído pelo Dungel, con su linda caixa con friso dourado. Encontrábame entón en Cans, seguindo un novo tratamento para libertar do tabaco, após unha última temporada no hospital. O doctor Dupont tiña decretado distracción, esportes e repouso, receita que a miña muller, transformada na máis celosa guardián da miña saúde e extirpadora do vicio, se encargou de aplicar e controlar escrupulosamente. Ocupaba miñas xornadas no xogue matinal, baños de sol e de mar, longa siesta, remo en bote de plástico e bicicleta crepuscular. Iso todo alternado con refeccións saludables e actividades espirituais, e mora moderadas, como facer solitarios, ler romances de espías e ver novelas na televisión. Ese calendario non deixaba ninguna fisura por onde pudese me infiltrar un cigarro, tanto máis que miña muller non me abandonaba nin de día nin de noite. En un mes eu estaba bronceado, fornido, saudable e até bonito, eu diría, mas no fundo, ben no fundo, sentíame insatisfeito, desasosegado, por momentos increíblemente triste. De nada servía perceber mellor a pureza do ar mariño, o aroma das flores e o sabor das comidas, se a propia existencia tiñase tornado insípida. Un día non aguantei máis. Convencí a miña muller de que dalí en adiante iría á praia para unha hora antes que ela e meu fillo para aproveitar mellor os beneficios daquela vida saudable e recreativa. No traseto comprei unha casiña do Dunhill. E como era arriscado conservarla comigo ou esconderla en casa, procurei un canto afastado na praia, onde fiz un buraco, guardei-a, cobrín con area e puse encima a maneira de sinal unha pedra ovalada. Entón, de mañanciña, saía da casa con paso de xinasia, desenterraba o meu paquete e fumaba un dos cigarros, lenta, concentrada, angustiosamente, porque sabía que serían os únicos do día. Ese estratagema, recoñezo, pode servir para o meu placer e para afagar miña enxeñosidade, mas me rebaixar a miña propia consideración, unha vez que tiña consciencia de estar violentando miñas promesas e traicionando a confianza da miña muller. Aquí entramos na parte máis dramática do asunto con a reaparición do doctor Dupont, súas ondas e sermóns, e sobre todo súa faca premonitoria. Mal ou ben, a pesar de miñas doencias e problemas ligados con o abuso do tabaco, cheguei a conviver con eles e seguir en frente, como se diz, ata que fui víctima dunha doencia que nunca tiña coñecido. A comida figaba esgasgada na garganta e eu non conseguía engolir cosa alguna. Iso se tornou tan de frecuente que fui a ver o doctor Dupont, mas desa vez non da ambulancia. Só para variar, Dupont alarmouse moitísimo, esperou no hospital para someterme a novos exámenes e en poucos días, sin explicacións claras, eu todavía nunha maca, rumbo á sala de operacións. Acordei 7 horas despois, cortado feito unha vaca e costurado como unha boneca de pano. Tubos, sondas e agullas saían por todos os orificios do meu corpo. Tiñan tirado parte do duodeno, quase todo o estómago e un bon pedazo de esófago. Estaba morrendo, ou mellor, extinguíndome docemente, como dirían as enfermeras. A cada día perdía algunos gramos e ficaba máis canso en ter que someterme a prova de pesarme. O xefe da clínica veume a ver e ordenou, como última medida, que eu fose alimentado forza. Enfiárame unha sonda pelo nariz e, en medio dela, a través dun embolo enorme, disparaban alimentos moídos no meu estómago. A sonda tiña que ser conservada de forma permanente coa súa ponta visible pegada na testa con un espadadrapo. Era tan terrible que despois dos 2 días arranqueina e tireina no chan. O chefe da clínica voltou para pasar un sermón e, como resistía que tomasen a colocarla, retirouse despeitado dicindo antes de salir: "Daqui vosé non sai ata non aumentar de peso. Toda a responsabilidade é súa." Non voltei a ver aquele imbécil, mas vi uns seres peludos, susos e descamisados que foran surxindo por trás dos arbustos que eu vía desde a cama a través das amplas anelas. Atrás deses arbustos estaban construindo un novo pabellón e, como xa tiñan erguido o primeiro andar, os operarios e seus traballos eran visibles do meu cuarto. Pela pela citrina deducí que viñan de lugares quentes e pobres, de Andalucía, do sul de Portugal, de África do Norte. O que primeiro me sorprendeu foi a celeridade e a variedade dos seus movimentos. Aparecían e desaparecían subindo con tixolos, sacos de cemento, baldes de agua, ferramentas de carpintería, nun vaivén continuo que non coñecía tropezos nin improvisacións. Imaginei o esforzo que facían e, por unha especie de sustitución mental, sentíme terriblemente cansado, a ponta de baixar as persianas da xanela. Mas ao mediodía voltei a abrirlas e comprobei que aqueles homes, que eu supuña curvados polo cansancio, estaban sentados en círculo sobre o tellado, rindo, interpelándose, comunicándose con xestos largos. Era pausa para o almorzo, e eles engolían con avidez os alimentos que tiñan tirado de marmitas e sacolas de plástico e bebían garrafas de viño. Aqueles homes eran aparentemente felices, e eran ao menos por unha razón, porque encarnaban o mundo dos sanos, en cuanto a nós, o mundo dos doentes. Sentí entón algo que raras veces tiña sentido: inveixa. E pensei que de nada servían 15 ou 20 anos de leitura e escrita, recluso como estaba entre moribundos, en cuanto aqueles homes simples e iletrados estaban sólidamente implantados na vida, da cual recibían os placeres máis elementares. Miña inveixa irredobrou cando despois do almorzo fiquei vendo-os pusar paquetes e acenderon seus cigarros de sobremesa. Esa visión me salvou. Foi a partir daquele momento que estalou en mí a chispa que movilizou toda a miña intelixencia e a miña vontade de sair da postración e, consecuentemente, da miña reclusión. Non desexaba outra cousa senón reintegrarme á vida, por máis ordinaria que fose, sin outra vinción senón poder, como aqueles operarios, comer, beber, fumar e desfrutar das recompensas dun home común e sado. Para iso, era imperioso vencer a prova da balanza, mas como fose imposible comer naquele lugar e aquela comida, recorrí a unha estratasema. Cada mañán, antes de pesarme, enchía os petos do pixama algunhas moedas de un franco. Progresivamente, fui acrescentando moedas de 5 francos, as maiores e as máis pesadas, que trocaba co entregador de xornais. Conseguí así aumentar algunhas centenas de gramos, que aínda non era suficiente nin probatorio. Pedí entón a miña muller que truxese da casa un xogo completo de cubertos, alegando que con eles talvez pudéseme alimentar mellor de que con os toscos cubertos da clínica. Eran os sólidos e caros cubertos de prata que miña muller tiña adquirido nun momento de delirio, a pesar da miña posición, e que agora, desviados da súa finalidade, tornábanse realmente preciosos. Como non podía escondelo nos bolsos, fui colocándoos nas medias, a comenzar pola colleriña de café, ata chegar na coller de sopa. Unha semana despois tiña ganado 2 kilos, e máis aínda cando cosín os cubertos de peixe nas calzas. As enfermeras estaban espantadas con a recuperación, que non combinaba con miña apariencia. Un galeno me fixo unha visita, revisoume os boletins de pesaxe, examinoume, interrogoume, e días despois a dirección emitiu autorización de partida. Horas antes que miña muller me viñese a buscar nun taxi, eu xa estaba de pé vestido, ollando unha vez máis para a xanela para os operarios áseis, lépidos, aéreos, e diría xelicais que terminaban de erguer o segundo andar daquele novo pabillón de condenados. Non preciso dicer que unha semana despois de sair da clínica me podía alimentar moderadamente, mas con apetito. Despois dun mes bebía un copo de viño tinto nas comidas. E un pouco máis tarde, ao celebrarme o 40º aniversario, acendí meu primeiro cigarro, con a quiescencia de miña muller e o indulsante aplauso dos amigos. Acendo outro cigarro e penso que xa é hora de botar un ponto final neste relato, cuxa escrita tenme custado tantas horas de traballo e tantos cigarros. Non é a miña intención tirar dele unha conclusión ni unha moral. Que sexa tomado como un eloxio ou unha diatribe contra o tabaco, para mí, dame o mesmo. Vexo con aprensión que só me resta un cigarro, de modo que vos digo adeus a quen me escuita e vou en busca de comprar un paquete. Pois eso, moitos veciños a todas, gracias por escoitarme. E así dou por rematado este programa de Como cho conto, con unha frase dun dos meus escritores favoritos, Eduardo Galeano. Por que prohíben que a xente fume, en tanto fuman libremente os autos e as fábricas? Un hombre entra en la tabaquería. Para comprar tabaco? Y la realidad plausible cae de pronto sobre mí. Me semi-incorporo enérgico, convencido, humano, para intentar escribir estos versos en que digo lo contrario. Mientras pienso en escribirlos, enciendo un cigarro y en el cigarro saboreo la liberación de todos los pensamientos. Propia. Y en este momento sensitivo y adecuado gozo la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de hallarse uno indispuesto